Plus też mam wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 marca, przed chwilą minęła 19. A zatem czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w nim o unijnych wspólnych zakupach broni dla Ukrainy, będzie o wizycie przywódcy Chin w Moskwie i o planowanym na 2 kwietnia Narodowym Marszu Papieskim. Milion pocisków ma trafić na Ukrainę w ciągu 12 miesięcy. W sprawie wspólnych zamówień i zakupów amunicji dla tego kraju porozumiały się kraje Unii. Plan dostarczenia amunicji składa się z trzech elementów, a wspólnota na jego realizację na razie przekaże 2 miliardy euro. Część pieniędzy przeznaczonych na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy trafi do Polski, poinformował w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jesteśmy jednym z głównych, można powiedzieć, trzech głównych producentów tego rodzaju amunicji obok Niemiec i Francji i duża część na pewno tych środków trafi do Polski, bo nasz przemysł ma po prostu w tej chwili największe możliwości. Będziemy je zresztą zwiększali, będziemy w dalszym ciągu rozbudowywać przemysł także na nasze potrzeby, bo my nie zapominamy też o wzmacnianiu naszych zdolności obronnych. To, co dzisiaj wysyłamy na Ukrainę, bo tam jest po prostu ta potrzeba dzisiaj, ale oczywiście cały czas mówimy też o zwiększaniu zdolności obronnych Polski na kolejne miesiące i lata, no bo to zagrożenie niestety jest bardzo realne w naszej części Europy. Stany Zjednoczone ogłosiły dziś nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 350 milionów dolarów. Obejmie m.in. amunicję do systemów HIMARS i bojowych wozów piechoty. Jeden z poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ostrzału na wschodzie Ukrainy, mieszkający na stałe w Polsce, ukraiński obywatel, w ciągu kilku dni zostanie przewieziony do Lwowa, a stamtąd do naszego kraju. Jak poinformował minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk, w sprawie ewakuacji drugiego poszkodowanego wolontariusza, obywatela Polski, który odniósł cięższe obrażenia, decyzja jeszcze nie zapadła. Minister powiedział, że ten mężczyzna zostanie niebawem przetransportowany do Kijowa. Stan ciężej rannego wolontariusza niestety jest taki, że jeszcze nie można mówić o ewakuacji, która mogłaby na przykład dzisiaj nastąpić. On rano jeszcze był na oddziale intensywnej terapii. Został natomiast ustalony transport i wszystkie procedury. Najpierw trafi ten wolontariusz do Kijowa, tam spędzi w szpitalu zapewne trochę czasu, a następnie do Lwowa i ze Lwowa będzie ewakuowany do Polski. W sobotę Polska Inicjatywa Pomocowa Nechemiasz podała, że jej dwaj wolontariusze zostali ranni w wyniku rosyjskiego ostrzału i trafili do szpitala w Dnieprze. Przywódca Chin spotkał się w Moskwie z prezydentem Rosji. Xi Jinping nazwał dyktatora Władimira Putina dobrym przyjacielem i rozmawiał z nim o chińskim planie zakończenia wojny na Ukrainie. W czasie otwartej części spotkania nie wspomniano o tym, że prezydent Rosji jest podejrzewany o popełnienie zbrodni wojennych i ścigany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze. Z relacji rosyjskich mediów wynika, że Xi Jinping zachowuje się tak, jakby Rosja nie była agresorem bombardującym ukraińskie miasta. Chiński przywódca zapewnił rosyjskiego dyktatora o dobrych kontaktach Pekinu z Moskwą i wyraził przekonanie, że Rosjanie popierają Władimira Putina. Robocza część wizyty Xi Jinpinga w Moskwie została zaplanowana na jutro. Wcześniej niezależne media podkreśliły, że kremlowski reżim oczekuje od Chin zwiększenia wymiany handlowej, przede wszystkim jeśli chodzi o zakup rosyjskich surowców energetycznych oraz o dostawy broni. Moskwa chciałaby też, żeby Pekin wpłynął na Kijów w sprawie przyjęcia chińskiego planu pokojowego. Jednak władze Ukrainy i zachodnie stolice już wcześniej skrytykowały ten projekt jako jednostronny i promujący interesy agresora. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Historyk Małgorzata Żaryn powiedziała, że powinniśmy wrócić do nauczania Jana Pawła II, bo tylko papież potrafi nas dziś połączyć. W programie Pierwszym Polskiego Radia opowiadała o Narodowym Marszu Papieskim, którego jest jedną z inicjatorek. Podkreślała, że ta propozycja jest skierowana do wszystkich osób, które chcą budować wartości. Staramy się zaprosić tych, którzy chcą budować w ogóle jakieś wartości i staramy się rozpropagować i nawiązać do nauczania Jana Pawła II, między innymi również dlatego, żeby nie opowiadali nam, że pokolenie JP2 to się zanurzyło w kremówkach i w zasadzie nic więcej z tego nie pozostało, że jednak to nauczanie papieskie jest dla nas ważne i ono może być dla nas konstruktywne w tej chwili naprawdę. Narodowy Marsz Papieski odbędzie się 2 kwietnia w Warszawie, Krakowie i Szczecinie. Organizatorzy wydarzenia wskazują, że impulsem do podjęcia inicjatywy była niedawna dyskusja na temat reakcji papieża Jana Pawła II na przypadki pedofilii w kościele i nieprawdziwe zarzuty, które w tej kwestii pojawiły się pod adresem papieża Polaka. To był Serwis Trójki. W programie trzecim czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. Dawid Kubacki ma poważne kłopoty rodzinne. Jak poinformował w mediach społecznościowych, jego żona Marta walczy o życie w szpitalu. Stoją za tym problemy kardiologiczne. Nasz świetny skoczek dlatego wczoraj nie wziął udziału w konkursie Pucharu Świata w Vikersund i pilnie wrócił do kraju. Ogłosił także zakończenie sezonu. Nie zobaczymy go w zawodach w Lachty i Planicy. Kubaccy mają 2 córki. Zuzannę i niedawno urodzoną Maję. Dużo zdrowia pani Marto. Teraz piłka i pechowy początek zgrupowania naszej kadry przed pierwszymi meczami eliminacji Mistrzostw Europy. Urazów w meczach ligowych nabawili się środkowi obrońcy Jan Bednarek i Kamil Piątkowski. Fernando Santos łata dziury i powołał stopera Lecha Poznań Bartosza Salamona. Tak ten ruch ocenia piłkarski ekspert Dariusz Tuzimek. To jest dobry wybór, bo to jest piłkarz, który w Lechu Poznań daje trochę jakości. To jest piłkarz, który potrafi rozegrać piłkę, potrafi wygrać głowę. Lech jest w tej chwili na topie, zawodnik jest w formie. Mówił Dariusz Tuzimek. Mecz z Czechami w Pradze w piątek. W poniedziałek za tydzień gramy w Warszawie na PGN Stadionie Narodowym z Albanią. Kłopoty także w kadrze Anglii. W najbliższych meczach nie zagra znajdujący się ostatnio w znakomitej dyspozycji skrzydłowy Manchesteru United Marcus Rashford. Wsiadamy na rower. Dziś wystartował wyścig dookoła Katalonii. Humory miejscowym kibicom dopisują po wczorajszej wygranej Barcelony z Realem, ale do brzegu. Pierwszy etap wyścigu padł łupem dobrze znanego fanom dwóch kółek Słoweńca Primoša Roglicia. Drugi był Belg Remco Evenepoel, trzeci Holender Ide Schelling. Rafał Majka i Łukasz Owsian w drugiej setce peletonu. Na zakończenie zaglądamy pod siatkę. Trwa pierwsze z zaplanowanych na dziś spotkań w Plus Lidze Panów. BBTS Bielsko-Biała grał u siebie z projektem Warszawa i wygrał pierwszy set wysoko do 15. W drugim jeszcze wyżej uległ do 13, co za rozstrzał. W trzecim już w miarę normalna sytuacja i zwycięstwo projektu do 21. Zaczyna się czwarta partia. Wynik tego meczu podamy w serwisie sportowym po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc, miejscami będzie padał deszcz, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem możliwe, także zanikające burze. Nocą od 1 stopnia na Pogórzu, 3 na Podlasiu, do 7 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też będzie padał deszcz w Beskidach, Bieszczadach, deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg. A wiatr słaby, umiarkowany w Sudetach w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 9 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Proszę zostać z nami już za chwilę w tonacji trójki. Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński, a my kończymy poniedziałkowe zapraszamy. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodaj. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn-Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxyn-Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn-Med, twój lek na łupież. Zoxyn-Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy.

to my tu rozpoczynamy Ice House'em, a tymczasem w pobliskich łazienkach po prostu zazieleniło się od kwiecia tak, że państwo sobie nawet nie zdają sprawy. Witamy ogromnie i serdecznie, wylewnie w tonacji trójki płynie trzecia fala, a w niej Marek Horodniczy i Rafał Porzeziński za sterami i Michał Jakubik, a Marek Pawlukiewicz w porcie. No ale wciąż ten Ice House brzmi w naszych uszach, dlatego powiedzmy o nich słów kilka. Otóż to był rok 1982 i nie jest tak, że z australijskich zespołów najbardziej znane są tylko In Excess, Midnight Oil czy Nick Cave and the Bad Seeds, a z bardziej popularnych wykonawców Kylie Minogue, bo Ice House na początku lat 80. w świecie anglosaskim był zespołem bardzo popularnym. Bardziej niż Jolly Taxi? No na pewno Jolly Taxi to już dekada później właściwie, bo to początek lat 90. Ale Ice House naprawdę ma swój styl, a trzeba powiedzieć, że ten utwór został wykorzystany również na soundtracku komedii pod tytułem Młody Einstein z 1988 roku. Marek, to jest taki młody Einstein, zawsze tu jakieś wynalazki sprowadza, ale akurat bardzo Ice House na pewno... za tego młodego przede wszystkim. Ice House na pewno państwo kojarzyli. Teraz uwaga, opowiem pierwszy dowcip, który zapamiętałem jako spalony dowcip, bo za chwilę właśnie o tym będzie. Przychodzi facet, mężczyzna znaczy, na pocztę, bo wtedy to był taki czas, że nie było telefonów komórkowych i mówi, przepraszam, czy mogę zadzwonić? I pan mówi, tak, proszę, ale gościu wyciąga z kieszeni dzwonek i dzwoni. I kiedy ktoś próbował powiedzieć mi ten dowcip, powiedział, przychodzi pan da pocztę i mówi, przepraszam, czy można zatelefonować. I teraz właśnie będzie Killing Joke, czyli zabójcy dowcipów, absolutnie premierowo w trójce, 10 dni chyba na rynku. Warto posłuchać Killing Joke. Brzmią, oj, trzeba przyznać, brzmią. Muszę ci powiedzieć, że od 2010 roku, czyli od ukazania się płyty Absolute Descent, Killing Joke, nie słyszałem chyba tak dobrego utworu i mam nadzieję, że to jest właśnie zapowiedź kapitalnego albumu jednego z moich ukochanych zespołów. Chcę, żeby cię dobrze zrozumieć. Tak dobrego utworu Killing Joke, czy Killing w ogóle? Joke oczywiście, Killing Joke, tak. Już tego nie powiedziałem. Już myślałem, że się zapisałeś do jakiegoś psychofanów Killing Joke, ale fajnie, że grają ciągle, że nagrywają. Że tak, to jest bardzo dobry utwór w ich stylu, bardzo mocny, bardzo ostry, bardzo postpunkowy. A ciemny, jesteśmy, ale nie bez nadziei. No właśnie, ale jak jesteśmy przy punku, postpunku, tak, to jesteśmy przy nich, do zawsze sercem. Takie jedno... Słyszysz, jak bije? Tak mi bije. Serce. Pięknie. Mocne. Mojego nie słychać, to znaczy, że... A, dobrze, nieważne. Znaczy, że tak na chillaucie podchodzisz do punków. No więc pytanie brzmi, powiedz tak. Rafale, ty jesteś bardziej The Clash... Czy bardziej Sex Pistols? Ależ pytanie, naprawdę. Znaczy, nie wiem, czy się nie narażę punkowcom, ale generalnie Sex Pistols i cała reszta, jeśli chodzi o kostium, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi, powiedziałbym, image, no bo to Brytole, to ewidentnie, no, Seed po prostu niezastąpiony, Rotten wiadomo. Natomiast muzycznie, no, pewnie, że Clash. Oni dużo grali ciekawiej. Na pewno grali barwniej, na pewno grali piękniej też. Zresztą posłuchajmy. Strummer Jones, Simonon i Topper niech zagrają. Elevator going up. In the gleaming corridor of the 51st floor, the money can be made if you really want some more. Executive decision, a clinical precision, jumping from the windows filled with indecision. I get good advice from the advertising world. Treat me nice, party girl. Go catch live, weather isn't any, so free, man, free. It's the pause that refreshes and the corridors of power. When top men need a top up long before the happy hour. These snakeskin suit and your alligator boot. You don't need a long legs, you can take it to the vet. I get my advice from the advertising world. Treat me nice, it's the body girl. Go get live where there isn't any, so free, yeah, free. Coca-Cola advertising and cocaine, strolling down the Broadway in the rain. Neon lights are sazing. I read it in the paper, they're crazy. Yes, it's your life. Maybe so, in the White House. I know, all over Berlin. They do it for years, and in Manhattan. Coming through the door is a slum nose 44. The barrel can't snort, it can spatter on the floor. Your eyeballs feel like pinballs, and your tongue feels like a fish. You're leaping from the window saying, don't give it out. Like advertising world, oh, treat me nice as a party girl. To get live where there isn't any, so freeze, man, freeze. Hit the deck. Nie wiem, jak u nich było z Coca-Colą. Z Coca-Colą pewnie było gorzej. Znaczy, w sensie gęściej. Co szkoda troszkę, że Clash nie nagrywa drogą Killing Joke'ów nowych płyt, ale pierwszy sezon Stranger Things zagwarantował im nieśmiertelność wśród pokolenia naszych dzieci. Rewitalizacja, tak? Tak, to po prostu naprawdę Siódej zrobiło swoje. A teraz pytanie do Marka. Państwo na pewno wiedzą, ale Marek nie wiadomo. Czyli pytanie za pytanie, tak? Uwaga, no dobrze, coś ci to mówi? Nie wiem, czy tak się to wymawia, bo to jest hinduskie. Nic kompletnie mi to nie mówi. To jest kompozytor oraz tytuł piosenki, która wygrała Oscara w tym roku, a mówię o tym dlatego, że za chwileczkę będziemy prezentować osobę, która ma wspólnego z trzema Oscarami wiele. Dokładnie tak. I to w latach 1979, 1984 i 1987. A zatem to jest to kwintesencja lat 80. A mówimy tutaj o Giorgio Moroderze, który dostał te Oscary za piosenki bądź utwory do takich filmów jak Midnight Express, Flashdance i Top Gun. Natomiast i on teraz... też skomponował Neverending Story. I on również skomponował Neverending Story, ale Skomponował też utwór, który stał się zaczynem nowoczesnego disco, czyli I Feel Love Donny Summer. Ale my, to nie będą w ogóle te utwory, o których przed sekundką powiedzieliśmy. To będzie współpraca Giorgio Morodera z Philem O'Kejem z zespołu The Human League. Obaj są okej tutaj. Są skazani absolutnie na sukces. To był utwór, który wiadomo, że będzie przebojem i tym przebojem był. A zatem przed państwem Together in Electric Dream, Giorgio Moroder i Phil O'Kej. Urokliwe, trzeba przyznać. W ogóle rozpoczęliśmy teraz taki kącik, krótki, dodajmy, roztańczonych przytulanek, miłych, ciepłych, przyjemnych, radosnych, pełnych romantyzmu, czyli to, co Marek lubi najbardziej. Ale od razu powiedzmy, że Giorgio Moroder współpracował również z Debbie Harry, żeby nie było. A, fakt. To zresztą puszczaliśmy ich utwór, wspólne dzieło w jednym z ostatnich wydań trzeciej fali. Ale przed nami faktycznie Roxy Music, czyli zespół bardzo istotny dla rozwoju całej sceny nie romantik, ale nie tylko nie romantik. Tutaj często wymieniany w złotych myślach ulubione zespoły koło Modern Talking i Europe. Zmilczę, podsmokam, nie wiem, co tam zrobię, ale jesteśmy w roku 1980, to znaczy w takim przełomowym roku dla zespołu Roxy Music, bo już niedługo miała się ukazać płyta Avalon. Płyta wyjątkowa, płyta wspaniała, płyta uznawana za jedną z najważniejszych płyt lat 80. Pochylam głowę ze skruchą, tak. Ale my zagramy dzisiaj utwór z płyty Flesh and Blood. Płyta nie do końca udana, ale ona już wpisywała się troszkę w ten nurt nowej muzyki elektronicznej, właśnie New Romantic, elektropopu i tak dalej, choć krytyka nie była specjalnie tą płytą zachwycona. Ale to nagranie przerasta ową płytę. Jest bardzo dobre. No, myślę, że na poziomie takich płyt jak Siren czy Country Life, z płyt, które doskonale państwo znają, ten utwór jest znakomity, a przed państwem największy dandys muzyki rockowej lat 80. Brian Ferry, Roxy Music. Roxy Music słynęło z umieszczania na okładkach pięknych niewiast. To były bardzo szeroko dyskutowane również okładki. To był taki trend, można powiedzieć. No ale to na pewno nie były takie lalkowe damy. A Rafale, ty coś wspominałeś o jakimś kąciku przytulanek, no tak, zabaweczek. No tak właśnie, to chyba tak coś było. Specjalnie przygotowałeś w związku z tym. Jakieś lalki. Powiem ci, Marku, że tak jak słuchałem Rock Music, nie powiem z uwagą dzisiaj. Tak natychmiast zatęskniłem za muzyką ojową, czyli za czyli tym, Rock co... Music i oj. To automatycznie tak mówię, to się pojawia. Gramy, bo tak w pewnym momencie, ale shame, że to gramy. A potem mi się przypomina Shame 69. No Angelica Upstairs, Cocktail Reject, Four Skins. Być może po tę kapelę sięgniemy, dlatego że ten uliczny punk, ten odwołujący się nie do jakiegoś pięknoduchostwa z uniwersytetów czy jakichś innych high school, tylko właśnie związany z tym gwarą Cockney, z ulicą Londynu. To jest coś, co na pewno jakoś mnie fascynuje. I za chwileczkę zagramy tych, którzy też wywodzili się z tego nurtu, choć oczywiście to nie jest typowo ojowska kapela, natomiast bardzo dowcipna, pogodna, radosna dla państwa specjalnie pierwszy singiel grupy The Toy Dolls. She goes la la la la la la la to Fido's. Yeah, she goes la la la la la la la with him. Yeah, she goes la la la la la la la to Fido's. Yeah, she goes la la la la la la la. Oh, with him. Every night I try to get the Fido's. And every night they just won't let me in. No, they won't. And every night I want to meet her at Fido's. And every night it's alright for him. Cause she goes la la la la la la la to Fido's. Yeah, she goes la la la la la la la with him. Yeah, she goes. She goes la la la la la la la to Fido's. Yes, she goes la la la la la la la with him. Yes, she goes la la la la la la la to Fido's. Yes, she goes la la la la la la la. Yahoo! La la la la la la la to Fido's. Yes, she goes la la la. sama radość. Pete Zulu, Olga Flip, Mr. Scott. No, po prostu radość tworzenia. Ten pierwszy singiel powstał dzięki takiemu biznesmenowi, który postanowił dać trochę swoich funciaków, żeby wydać tę płytę. Po czym chłopaki zgubili materiał wyjściowy i po sprzedaży 500 egzemplarzy słuch o nagraniu zaginął. Stąd w 1985 nagrali to nagranie powtórnie i tę wersję słuchali państwo przed chwilą. Ale miło. The Toy Dolls, Gust Finos, ale miło. Ale żebyście państwo widzieli, jak tutaj Rafał, taki właściwie już taki papa trochę, można powiedzieć. Papa, jak on tańczył, jak ten papa po prostu tańczył, dęsował. Nie odrywając tyłka od siedzenia. Tak, ale tańczył, śpiewał, krzyczał. Ja nawet się trochę do tego tańca i śpiewu podłączyłem. Ale o papie specjalnie powiedzieliśmy, ponieważ trzymamy się roku 85, albowiem utwór Toy Dolls ostatecznie miał premierę w roku 85, tak jak i utwór, który za chwilę usłyszymy. I czy on jest tak bardzo różny z tego, którego słuchaliśmy przed chwilą? No, to poniżej krytyki, co mówisz. Poniżej krytyki to jest też bardzo ważne, co powiedziałeś w tej chwili, bo Off Festival w zeszłym roku postanowił zaprosić zespół Papa Dance do tego, żeby zagrać płytę poniżej krytyki. Ja, szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem tę transgresję, którą postanowiono tutaj zgotować. Bo uważasz płytę za niezbyt udaną, tak? Czy... Uważam, że nie jest to na pewno szczytowe osiągnięcie zespołu Papa Dance. Uważam, że takowym jest płyta. Im było wcześniej, tym było lepiej. Lepiej, bo utwór W 40 dni dookoła świata uważam za pewnie jeden z najlepszych polskich kawałków elektropop lat 80. Ale dzisiaj zagramy inny utwór z pierwszej płyty. To twoje zdjęcie. Nie gorszy utwór tegoż zespołu. Utwór pod tytułem Panorama Tatr z pierwszej płyty zespołu Papa Dance. Kto inny teraz się będzie wzruszał? Posłuchajmy. Panoramą tak. nasze zdjęcie z panoramą Tatr. Fundowowych i kół czasu normalnie. Ale bojaliśmy się obaj roześmiane gęby. Ale powiem państwu tak, że chociaż Grzegorz Wawrzyszak to postać nietuzinkowa i naprawdę śpiewał z mocą, to ja nadal jestem w fanklubie Pawła Stasiaka, bo Pawełek był z naszej szkoły podstawowej 107, wówczas bez imienia, dziś Ursyna Niemcewicza, i był naprawdę porządnym kumplem. To nie zadzierał nosa, mimo że Krzysztof tam, Marek Krzysztof Szeszczyk puszczał go w przebojach muzycznych. Taki był swój Stasiak taki. I nie robił takiej miny. Był fajny i był taki, i grał w kapsle, wszystko było z nim okej. No to, taką spokojną atmosferą wprowadzamy nas w bardzo uroczysty moment, albowiem po raz pierwszy dzisiaj i w ogóle w całej trzeciej fali będzie premiera, i to premiera wszechświatowa. Ponieważ nigdzie jeszcze ten utwór nie został zagrany, a ja się niezmiernie cieszę, że będzie to utwór Izy Sawickiej. Możemy, pani Izu, jeśli pani nas słucha, to poprosimy przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za ten miły prezent dla trzeciej fali. Tak, tym bardziej, że jest to prezent okazały i prezent piękny, ponieważ Bo Marek ma w piątek urodziny. W zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, świetną, chyba najbardziej dojrzałą swoją płytę w karierze, Be Still My Heart, I Will Never End. I teraz proszę sobie wyobrazić, że remix do tego utworu przygotował nie kto inny, a Barry Adamson, znany z Wizaż Magazine, nie poszedł wszystkim z zespołu Nick Cave and the Bad Seeds. Pierwsza liga. Artysta wybitny. Mieliśmy też już okazję o nim tutaj kilkukrotnie mówiąc, grając Magazyn między innymi. Co akurat łączy go z panią Izabelą w sposób oczywisty, jeśli chodzi o talenty. Drugi remix z epki, która ukaże się w piątek 24 marca, przygotował Maciek Werk. To jest też bardzo fajny, bardzo dobry utwór. Pewnie też niedługo go zagramy. Ale teraz przed państwem The Girl She Needs Somebody to Love. Barry Adamson version. Premiera. Maybe someone can drive her home and stay with her for a while and ask her, how's your day? Can you call her sometimes? Can you call her? Can you somebody to love. somebody to love. Ci zabrzmiało naprawdę premierowo. Atmosfera bardzo, niesamowita bardzo. Zupełnie. Dziękujemy, mam nadzieję, że wkrótce na pierwszym miejscu listy przebojów trójki. Tak. Tak, mam nadzieję. Ale teraz będzie szybko, będzie tanecznie, bo jesteśmy w roku 89. W Detroit powstawało techno, w Chicago dojrzewał house, w Belgii hulał electrobody music, ale również tam powstał modny, bodaj przez dwa sezony, ale dość wpływowy gatunek o nazwie New Beat. Niby taneczny, jednak dość ciężki, z powolnym elektronicznym beatem. The Sound of Sea to bodaj pierwszy hit w tym stylu. Na wiele dekad przed bitcoinami. Przed bitcoinami oczywiście. Confetti is the sound of sea. This is the sound of sea. This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music. This is the sound of sea. Dimension. This is a new style. style of music. This is a sound of sea. This is a sound of sea. Which creates a new dimension. This is a new style of music. Zapraszamy do reklamy. Myślisz, że na imieninach u wujka nie da się wysiedzieć? Śledzik? Niebo w gębie! A zdrabka Rajska Kasa. Nowość! Zdrabka Rajska Kasa. Wygraj nawet 180 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Czasami drobne zmiany. Zapuściłeś brodę? Podoba mi się. Prowadzą do spektakularnych efektów. Wow, Tomek, świetnie wyglądasz w nowych okularach. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają